करते करते मर गया तो मरने के बाद क्या होगा, वो विराट रूप प्राप्त करेगा। ये प्रश्न अथ चित्तम समाधातम न शक्नोषी मई स्थिर अभ्यास योगे न ततो मामिच्छाप्तम धनंजय। क्या हो गए महाराज, मेरा चित्त ऐसा चंचल है ये घुसती नहीं आपके अंदर, डालना मैं चाहता हूँ, मैं आपका ही का ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वृत्तियां इतनी चंचल है क्षण भर के लाभ पकड़ दे, फिर जगत फिर आपको फिर जगत को फिर आपको फिर जगत को क्या करें, कहीं अभ्यास करो। चित्तम समायातम न शक्नोसी मई स्थिरम चित्तम समाजातम, चित्त को स्थिरता पर समाधान करने में सक्षम क्षमता नहीं है कहते हो तो ततो अभ्यास योगी न माम आप तुम इच्छा हे धनंजय। अभ्यास रूपी योग से अभ्यास धनंजय बोल दिया, जिस प्रकार से तुम्हारे अन्य अथक अभ्यास थी न महान अभ्यास के कारण से ही वह धनुर्धर बन गया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया संसार में। और जाओ धनुर्धर का नाम सुनते सब छोटे मोटे राजा जटित धन दे दिया महाराज माफ कर लो मारो मत, हम गिल्ला रहने दो जो चाहो सो ले जाओ, खूब धन दिया और जीत हो गई उसके सर्वत्र, समस्त साम्राज्य विश्व भर के समस्त छोटे मोटे समस्त राजाओं को जीत करके धन को लाने वाला धनंजय तुम कैसे बने, एक दिन में बन गया था क्या है? एक दिन में तेरे चित्त में तेरी क्षमता आ गई थी कि जो तेरे को आम की दिखाई दिया वहां पे, चिड़िया नहीं दिखाई दिया, पेड़ नहीं दिखाई दिया, परीक्षा में ही तो हुई थी प्रतियोगिता में, क्या दिखाई दे रहा है तो वो आप दिख रहे हो, दिख रहा है सब पहाड़ वहाड़ सब पेड़ पेड़ सब दिख रहा है, छुट्टी कर दिया सारी दुनिया ही नहीं गई, उसको क्या समझाएगा, सबको फेर करते करते करते करते क्या हुआ अंत में इतने कहा था वो आम की दिख रहे वो भी पेड़, हमें आम को थोड़ी मारने कह रहे हैं, लक्ष्य क्या है आंख नहीं है, आंख के अंदर के काला पुतली, अर्जुन का नंबर आया वो कहते क्या दिख रहा है, वो काला काला कुछ दिखता पुतली, वो छोटा सा गोल सा काला सा दिख रहा है, कहते पास जाओ मारने की जरूरत नहीं, क्या को पक्षी को मारो पास हो गया जाओ, तो ये क्षमता कहां से आया उसको, अभ्यास से, इसलिए जान के संबोधन धनंजय, जिस अभ्यास के बल बूते पर तुम विश्व का एक नंबर की धनुर्धर बना और धन को जीत के लाया था, उस पर इसी प्रकार का अभ्यास उपासना में भी करना पड़ेगा, इसे धनुर्विद्या में तुमने पाया है, इसमें भी अपर ब्रह्म विद्या के में भी तुम्हें उसी प्रकार से अभ्यास करना पड़ेगा, यदि तुम्हारा चित्त उसमें समाधान नहीं हो रहा है, मेरे स्वरूप समाधान नहीं होता है तो हे धनंजय अभ्यास योगे माम आप तुम इच्छा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करो कहते भाष्कर अथैव यथा वो चाम तथा मई चित्तम समाजातम स्थापितम स्थिरम अचरम कर तुम न शक्नोषी, जिस प्रकार से मैंने कहा था यथा वो चाम, जिस प्रकार मैंने बताया अनन्य योगे न समाधन इत्यादि, उस प्रकार से यदि तुम कहते हो अब मैं आपके अंदर इस विराट रूप ईश्वर रूप में अपने चित्त को स्थिरता पर समाधान नहीं कर सकता, चित्तम समाधान तुमने स्थापित तुम कैसे स्थापना करो, एक दो क्षण के लिए नहीं स्थिर मचलम स्थापित तुम कर तुम न शक्नोसि, ये तुम नहीं कर सकते हो तो तथा फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पश्चात अभ्यास योगे, अभ्यास क्या है यहाँ पर कहते चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बरे सर्वत समाहित्य पुनः पुनः स्थापनम अभ्यास, मन तो भागेगा बार बार इधर उधर इधर उधर, करना है क्या है अभ्यास, इसी का नाम है चित्त को किसी एक आलम्बन को पकड़ो, उस एक आलम्बन में चित्त को क्या करना बारंबार भागता हुआ चित्त को पकड़ पकड़ कर रखे लाओ, सर्वत समाहित्य चार ओर से समाहरण करके पुनः पुनः स्थापन बारम्बार उसी आलम्बन में स्थापना करना, अपने प्रत्याहार का अभ्यास करो, चित्त को मेरे में धारणा करने की क्षमता नहीं है तो प्रत्याहार का अभ्यास करनी पड़ेगी, जो धारणा कर सकता है वो ध्यान और समाधि हो जाएगा, तत्र त्रय संयम, यदि धारणा ध्यान समाधि तीनों एक साथ होता है, धारणा हो गई फिर प्रत्येकता अंत हो जाएगा आसान, तो कोई कठिनाई नहीं है खास उसमें, फिर समाधि भी हो जाएगी, मुख्य धारणा एक जो टिक ही नहीं रहे तो ध्यान समाधि कहां से होना, इसलिए यहाँ पर चार प्रसंग आते हैं आप देख रहे हैं मुख्य उसे धारणा पर जोड़ देते हैं, और जिसको धारणा नहीं होता है तो कहते प्रत्याहार करो। क्या प्रत्याहार का विधान किया? पुनः पुनः स्थापन अभ्यास तत्पूर्व को योग समाधान लक्षण तत्पूर्व जो योग है समाधान रूपा जो योग है तेना अभ्यास तारस अभ्यास रूप योग के द्वारा माम विश्व रूपम इच्छा प्राप्त स्व आप तुमने प्राप्त मेरे विश्व रूप को आप प्राप्त प्राप्त करने के लिए इच्छा करो हे धनंजय। कहते महाराज मैं अभ्यास भी नहीं कर सकता, क्या करो मेरा मन इतनी घटिया है ये तो मानता ही नहीं, बिना जगत को छके इसको मजा नहीं आता, क्या कर जो रोज एक भंडारा जरूर जाइए तो बेचे ही नहीं है, क्या करो कहां के मैं विश्व रूप में कहां मैं मन को लगा सकता हूँ, विश्व रूप में मन तब ना लगाऊ जब पर्ची मिल जाए, और पर्ची ना मिले तो मन कहीं नहीं लगता छटपटाते रहता है तो कैसे होगा। इसे कहते भाई ऐसी ऐसा है अभ्यास समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अभी कर्माणी कुरुवन सिद्धिम अवाप्यसी। एक रास्ता है फिर अरे अभ्यास में भी तुम अपने आप को समर्थ नहीं मानते हो मत कर्म परमो भव, ये समझो भगवान का काम ही मेरे को सर्वश्रेष्ठ काम है और कोई काम भगवान के काम करना है मेरे को, भगवान के कपड़े सिलाई करने हैं, भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान के लिए ये करना है, भगवान के लिए वो करना है, भगवान के ही है और भगवान के लिए ही है सब। परम लक्ष्य जीवन हर क्रियाकलाप भगवान के कर्म में ले अर्पित हो जाए मत कर्म परमो, इसलिए कहते हैं मदर्थम मत कर्म मानिक कर्मान मेरे कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानो और मेरे लिए करो अपने लिए नहीं। दुनिया गया है बहुत बढ़िया पूजा करते पूजा जी बहुत बढ़िया है, अरे वो प्रशंसा सुनने के लिए नहीं करना मदर्थम कर मदर्थम अभी कर्म जहां ऐसा हो जाता है ना गड़बड़ होता है। एक पुजारी थे शिवानदास बहुत बढ़िया अलंकार करते थे, इतना बढ़िया करते थे कि पूरे इसके कहां कहां के लोग जाते थे दर्शन करने के, विशेष त्योहार वगैरह में ना अलंकार देखने जाकर थे विश्वनाथ मंदिर का दिव्य बहुत कलाकार। अब लेकिन क्या है सारी दुनिया का प्रशंसा के चक्कर में पड़ गया और रोज लगता था एक से बढ़िया एक भावना अंदर गया थी लोग प्रशंसा करें तो हुआ क्या माया जाल फेंका गया। अब माया तो क्या करी, एक बहुत बड़ा नेता मधुक प्रसिद्ध आदमी है एमपी था उसकी अपनी पार्टी भी बनाया था बहुत कुछ था, उसकी बेटी पहुंच गई उर्वशी आ गई क्या करे, अब गए महाराज साथ में चले गए, अब रह गया ना जो पूजा करती तो वो भी रह गया, अब वो देवी का आरती उतार क्या होता है। तीसरे कहते मदर्थम अपि स्वार्थ कुछ भी नहीं होने चाहिए, किंचित अपि स्वार्थ यश की स्वार्थ धन की स्वार्थ तो छोड़ दो, यश आदि सूक्ष्म चीजें हैं इनके भी यदि स्वार्थ आपने कर दिया तो निश्चित तौर साधना से पतन हो ही जाए। इसलिए कहते हैं भगवान सुधर करके कहते मत कर्म परम हो साथ उन कर्मों को मेरे लिए ही करना अपने लिए कुछ भावना से नहीं, मदर्थम भी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् वाप्स्यसि तुम अवश्य सिद्धि को प्राप्त करोगे इसमें कोई संशय नहीं। भाष्यकार कहते हैं अभ्यासे अपि असमर्थोसि अशक्तोसि चेत, ये अभ्यास भी योग को करने में असमर्थ हो तो क्या करना है, तरी मत कर्म परमो भव मदर्थम कर्म इति मत कर्म, देखो दो बार गया ना आगे मदर्थम करे यहाँ समास भी क्या है मदर्थम, मत कर्म का भी समास क्या है मदर्थम कर्म और अलग से भी करे मदर्थम अपि कर्माणि दो बार करे ना, इसलिए विलक्षण कराएंगे मत कर्म तत् परमो ये मत कर्म प्रधान इत्यर्थ, परमात्मा के लिए जो किए जाने वाले कर्म है वही मेरा परम लक्ष्य है प्रधान है जीवन का प्राण है ऐसे मान के चलने वाला। अभ्यास बिना मदर्थम भी कर्माणि केवलम कुर्वन् और अभ्यास के बिना केवल मेरे लिए तुम कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो करते हुए कुर्वन् होता क्या है सिद्धिम मने सत्व शुद्धि, क्या होगा सिद्धि से पहला अंतकरण शुद्ध होगा, अंतकरण शुद्ध होने से क्या होगा योग मिलेगा, योग से क्या होगा वही अभ्यास मिल जाएगा, अभ्यास मिलने से ज्ञान होगा और ज्ञान प्राप्ति द्वारे मामे बाबा ज्ञान प्राप्ति के द्वारा अंत जब मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर सकते हो। पहन महाराज ये भी नहीं हो सकता, क्या करो बिना कोई लालच का कोई काम करता ही कर सकता है, कुछ न कुछ चाहिए, भीतर से बाहर से चाहता है, बिना चाह काम कुछ कर नहीं सकते। मैं आपके लिए करूँ हो नहीं सकता, कहा तो देता हूँ भले मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए सब अर्पण करता हूँ, ईश्वर अर्पण मस्तो जल छोड़ देता, फिर देखता कितना दक्षिणा दिया। अरे नाथ हो इसका कोई साफ देना चालू कर दे। अरे हमने सोचा था 100 रुपया देगा, दिया 50, ईश्वर अर्पण मस्तो काहे का हुआ फिर, जब सब ईश्वर को अर्पण कर दिया तेरे को दक्षिणा दे न दे क्या मतलब रहा। मैं जबान से बोल तो रहे हैं, बाहर में व्यवहार कर रहे हैं, इन भीतर से आकांक्षाएं बहुत है। इसलिए कहते ऐसे व्यक्ति हो तो अथई तदप्यशक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रित सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्तवान। देखो कर्म फल त्याग बाद में आया, कर्म त्याग शुरू हुआ था और अब यहाँ कर्म फल त्याग की बात। क्या करो, कर्म तो त्याग नहीं सकता, आपके लिए कर्म करूँ ये भी नहीं हो सकता, मैं अपने लिए कर्म करूंगा, मेरे अंदर कर्तव्य रहेगी, मैं कर्म कर रहा हूँ लेकिन ठीक है वो कर्म का फल मैं नहीं चाहूंगा, कर्म मैं करूंगा लेकिन कर्म का जो फल है वो मैं कर्तृत्व को मान रहा है, कर्म का कर्तृत्व निष्काम भाव से कर्म कर्तृत्व स्वीकार, ये भी फिर भी ठीक है सकाम कर्मी की अपेक्षा से, इसलिए विकल्पों में इसको लिया हुआ है। कहते हैं कि भाई वो भी मैं नहीं कर सकता तो क्या होगा, अथई तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रित सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्तवान। मत कर्म परम हो जाओ कहा था, यदि अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हो, अभ्यास असमर्थ हो सिचेत मत कर्म परमो भव, कहते ये भी नहीं हो सकता, हम तो भाई कामी है स्वार्थी है, आपका ही कर्म क्यों करूं, मैं भी कुछ करूंगा। अरे करोगे करो कोई बात नहीं, लेकिन फल क्या होगा, समझ करना ही चाहते हो ना, कर्तृत्व भोक्तृत्व को छोड़ना नहीं चाहते हो तो पकड़े रहो कर्तृत्व भोक्तृत्व को, लेकिन फल की आकांक्षा मत करो। अतः तदपि मने मत कर्म परमत्व करने में यदि तुम असमर्थ मानते हो तो मद योग आश्रित सन स्वर्ग कर फल त्यागं गुरु यतात्तवान, तथा तब तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मत योग आश्रित मुझ में ही किए जाने वाले सकल कर्मों को अर्पण करना ही योग है, मई उच्चते कि मत योग मई एव सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य मई एव युच्यते इति मत योग। करोगे तुम अर्पण करोगे मुझ में, संबंध कर दोगे उन कर्मों को मेरे से अपने से नहीं, ऐसे जो मेरा जो योग है मत योग स्वरूप है उसको आश्रित होकर के यदा तवान निरंतर प्रयत्नशील वाला संयत अंतकरण वाला होकर के सकल कर्मों के फल को त्याग दो। भाष्यकार अतः पुनरेतदपि यदुक्तम मत कर परमत्तम तत् कर्तुम अशक्तोसि चेत्। यदि मान लो आपने जो कहा था मत कर परमो भव, यदि आपका कहवा वह साधन को भी मैं अपनाने में समर्थ नहीं हूँ, यदि ऐसा कहते हो तब क्या करोगे, मत युगम आश्रित मई परमेश्वरे क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य किए जाने सर्व कर्मों के कर्तृत्व वाले तुम अपने बात रखो, लेकिन कर्मों का फल को लेकर कर्म को अपने साथ जोड़ो मत, कर्मों को मेरे में डाल दो। यह कर्णम तेषाम अनुष्ठानम जो करना है उनका अनुष्ठान है उतनी तुम करो, करना मेरा काम, फल और कर्म सब भगवान, कुछ तो छोड़ो भगवान को, कुछ अपरो पकड़ो, कुछ अपना पकड़ो आ चाहते तो पकड़ लो कोई आपत्ति, लेकिन कुछ तो छोड़ो उस तरफ, कले करना रूपी जो अनुष्ठान है उसको पकड़ो और अन्य सारी चीजें भगवान पर छोड़ो, भगवान में अर्पण कर दो, कर्म और कर्म फल को भगवान पर डाल दो और कर्मानुष्ठान रूपी जो क्रिया मात्र को अपने पास कर्तृत्व पकड़ो, कोई आपत्ति नहीं, इतना भी कर लेगा ना धीरे धीरे उसका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, स्टेप है ना, अलग अलग स्थिति बता रहे साधकों के लिए। मद योग उसी का नाम मद योग है, तम आश्रित सन उसे आश्रित करके सर्वकर फल त्यागम सर्वेशम करुणा फल संन्यासम कर फल त्यागम, सकल कर्मों का जो फल का संन्यास है सर्वकर फल त्यागम तत्व अनंतरम करो, उसके बाद जो है ऐसा कर लेना यथार्थवान। लेकिन करते हुए ध्यान रखना है कि यथार्थवान होने चाहिए, संयत चित्त वाला होना भी जरूरी है। मद योग आश्रित होकर संयत चित्त वाले होकर के कर्म फल को त्याग दो, इतना कर सको तो भी अच्छा है। अभी स्थिति करना जरूरी, अर्थवाद के बिना प्रवृत्ति नहीं होती ना। ओके, जब मेरा अंदर कर्तृत्व भी है मैं फल क्यों त्यागू, मैं कर रहा हूँ उसका फल मुझे ही मिलना चाहिए, ये आ ही जाएगा ना। इसीलिए कहते कि नहीं वो स्तुति करेंगे, सबसे बड़ा काम यही है बोलते हैं। और वास्तव में है भी कि यही तो ज्ञान का बीज है, ज्ञान का आधार ही फल त्याग वैराग्य। ये वैराग्य नहीं है तो ज्ञान क्या होना, कुछ नहीं होगा। इसे श्रेयो ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यानम विशिष्य ध्यान कर फल त्याग त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। सर्वोत्कृष्ट सर्व त्याग है, वहां पर सब कुछ खत्म है, वो नहीं कर सका तो कहे चलो थोड़ा सा कम थोड़ा सा कम थोड़ा सा कम, ये करो ये करो ये करो, ऐसे कर रहे। इसे आपत्ति क्या है, है? क्या अक्षर उपासक उसका तो युक्त अयुक्तम तो विचार ही नहीं, वहां तारतम्य तो है ही नहीं। तारतम्य कहा है, हिरण्य उपासक से शुरू किया है, उन उपासकों में भी तारतम्यता कर दिया, उपासकों में तारतम्य है ही नहीं। मैं तारतम्य कर रहा हूं हिरण्य उपासना करता तो हूं और कर्तृत्व भी रखूंगा, इन फल त्याग दूंगा। ये निकृष्ट है, कर्तृत्व को भी त्याग दो फल को भी त्याग दो, ये उत्कृष्ट हो ही गया। तो पूर्व पूर्व में जो कार्य है शत प्रतिशत उसमें घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते, जो ये कार्य इसके अंदर पूर्व में वो है ही, जो उत्तरवर्ती जो कहा गया वो पूर्वाधिकार में है ही। इसलिए यहाँ पर विचार करते हैं इदानीम सर्वकर फल त्यागम स्थावती, इसे सर्वकर फल त्याग को स्तुति किया जा रहा है। ये निम्नतम साधना है, यह न्यूनतम साधना समझो, इतना तो साधक को करना ही पड़ेगा, यदि ये नहीं करता है तो साधक ही नहीं। न्यूनतम साधना को बताया है करो फल त्याग श्रेयो ही, क्योंकि ही मने यस्मात ज्ञानम अभ्यास श्रेय, ज्ञान जना अभ्यास से श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ करो फल त्याग है, क्योंकि त्याग के अंतर ही शांति की प्राप्ति। इसको उल्टा नहीं पकड़ने की स्तुति है, स्तुति में हमेशा यही कहा जाता है ना, बड़े को भी छोटा कर दिया जाता है छोटे को बड़ा कर दिया जाता है, यही स्तुति है ही। कहते ना बेटा राजा, अरे बेटा को राजा है क्या, उसको राजा कह दिया नहीं, बेटी रानी कह देते लोग, स्तुति है कि उसकी जो है योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास है स्तुति के द्वारा। इसका मतलब नहीं है कि राजा बेटा हो गया बेटा राजा हो गया, दोनों ही मामला नहीं है, ना राजा उनका बेटा है ना उनका बेटा का भी राजा होना है, दोनों ही मामला नहीं है, स्तुति में यही होता। इसे कहते हैं देखो श्रेयो ही प्रशस्तरम भवती, श्रेय मने प्रशस्तरम भवती, किम ज्ञानम कस्मात अविवेक पूर्वक अभ्यास, देखो अविवेक पूर्वक किए जाने वाले अभ्यास के पीछा से जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। ज्ञान से क्या लेना, शब्द युक्तिभ्याम आत्मस्य, शब्द और युक्ति से आत्म तत्व का परोक्ष ज्ञान, अपरोक्षानुभूति बात नहीं करें, अपरोक्षानुभूति तो अक्षर ब्रह्म वाला उसका तो प्रसंग ही नहीं है, यहाँ कहीं जोड़ना नहीं। इसलिए स्पष्ट कह देते टीकाकार शब्द और युक्ति से आत्म तत्व का निश्चयात्मक जिसने ज्ञान पा लिया, परोक्ष ज्ञान इस तरह से शब्दों से शास्त्र से और युक्ति से कर लिया है, वो जो है श्रेष्ठ है अभ्यास के पेक्षा से। ज्ञानार्थ श्रवणाभ्यास हो निश्चय पूर्वक हो ध्यानाभ्यास होगा, क्योंकि जो है अभ्यास क्या है, ज्ञानार्थ श्रवणाभ्यास हो निश्चय पूर्व ध्यानाभ्यास होगा, अभ्यास है दोनों ही लेना, ज्ञान के लिए जो श्रवण का अभ्यास वो ज्ञान की अपेक्षा से निकृष्ट तो ही है। यदि आपको तत्व ज्ञान का निश्चय हो गया, परोक्ष से आप निर्णय कर लिया मैं आत्मा हूँ और जगत मिथ्या है, ये निर्णय हो गया वास्तव में, यह सर्वोत्कृष्ट मामला। या निर्णय करने के लिए श्रवण का अभ्यास कर रहे हो? निर्णय करने के लिए श्रवण का अभ्यास कर रहे हो, निकृष्ट हुआ कि नहीं हुआ? निर्णय से निकृष्ट है। लेकिन श्रवण भी ठीक से नहीं हो रहा है इसलिए ध्यान अभ्यास कर रहे हो, तो वो और भी निकृष्ट हो गया। इसलिए कहते हैं अभ्यास क्या है, अभ्यास उसे क्या लेना टीकाकार कर रहे हैं, ज्ञानार्थ श्रवण अभ्यास हो निश्चय पूर्व ध्यान अभ्यास होगा, अभ्यास से इनको लेना, इन सभी से श्रेष्ठ हो है। तो ज्ञानार्थ ज्ञान पूर्वक ध्यानम विशिष्यते, जो ज्ञान पूर्वक ध्यान है वो ज्ञान से श्रेष्ठ हो जाएगा। एक ज्ञान पूर्वक ध्यान कर रहे थे, ज्ञान के लिए ध्यान नहीं, ज्ञान पूर्वक ध्यान कर रहे हैं। मैंने तत्वार्थ निर्णय कर लिया, निर्णय करने के बाद तत्वानुभूति के लिए जो ध्यान करोगे वो तत्वार्थ निश्चय की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। यही तत्वानुभूति के लिए तत्व का ध्यान करना जरूरी है, तत्व का ध्यान करने के लिए तत्वार्थ निश्चित ज्ञान होना जरूरी है, तत्वार्थ निश्चयार्थ ज्ञान के लिए श्रवण का अभ्यास की जरूरत है। इस श्रवणाभ्यास से श्रेष्ठ कौन होगा? तत्वार्थ का परोक्ष ज्ञान, और तत्वार्थ का परोक्ष ज्ञान को लेकर के जो तत्व ध्यान करूंगा वो उससे श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा ज्ञान ज्ञानम अभ्यास श्रेष्ठ हो गया, और ज्ञान से श्रेष्ठ कौन होगा? ध्यान श्रेष्ठ हो गया। या ध्यान से समझना ज्ञान के लिए ध्यान वो नहीं, ज्ञान से विशिष्ट ध्यान, दोनों फर्क है। ज्ञान हो नहीं रहा है इसलिए अंतकरण शुद्धि के लिए आप योगाभ्यास करते हुए ध्यान अभ्यास करने के प्रयास कर रहे हैं कि श्रवण सम्यक हो, वो नहीं, वो तो घटिया है, वो निकृष्ट है। यह बात उसकी चल रही है जो ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान कहने से उस ध्यान को लेना है जो तत्त्वार्थ ज्ञान निश्चय कर लिया, तत्पश्चात तत्वानुभूति के लिए तत्व का ध्यान, वो ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है, परोक्ष ज्ञान से श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ज्ञान पूर्वकम ध्यान, वही कह दिया कि ज्ञानात् माने ज्ञान पूर्वकम ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान की अपेक्षा से ध्यान, कौन सा ध्यान? जो ज्ञान पूर्वक ध्यान वो श्रेष्ठ है समझो। ज्ञान वो ध्यानाद कर्म फल त्याग विशिष्यते, और ज्ञानवान से ध्यानवान से भी श्रेष्ठ कर्म फल, क्योंकि परोक्ष ज्ञान है, और परोक्ष ज्ञान बोले तब तो ध्यान भी करवाओ किंतु अनुभूति होगी नहीं, क्यों? अंदर वासना बनी कामना है, यदि कर्म बल की कामना है, कामना रहते हुए भी आप सब कुछ कर रहे हो तो कामना के कारण से आपको फल तत्वानुभूति नहीं होगी, अतएव कर्म फल त्याग सर्वश्रेष्ठ हो गया। कहते हैं स्तुति है, तो कर्म फल त्याग विशिष्यते अनुसज्यते एवं पर कर्म फल त्याग पूर्व विशेषणवत शांति, लेकिन कर्म फल त्याग मात्र से हो जाएगा क्या? नहीं, भाष्यकार कहते पूर्व विशेषण वत, पूर्व से विशेषणों वाला भी होना जरूरी, श्रवण है, ज्ञान है, ध्यान है, और इन तीनों के साथ जुड़ा फल त्याग पूर्ण वैराग्य, तब उसको शाश्वत शांति मिलती है। केवल कर्म फल त्याग की बात नहीं कह रहे स्तुति पक्ष में, भाष्यकार ऐसे कहते हैं पूर्व विशेषण वत कर फल त्यागात शांति ही उपशमः, सहेतुक संसार से अनंतरम एव स्यात्, सहेतुक संसार से उपशम हो जाएगा अनंतर ही वास्तविक शांति मिलेगा सीधे ही। कहने का मतलब सभी चीजों के लिए सर्व साधनों के मूलभूत आवश्यकता क्या है? फल की कामना ना होना, फल कामना ही सकल साधनाओं के लिए जहर है, ये साधनाओं को कलुषित कर देता है, साधनाओं का वो जो वास्तविक फल मुक्ति है वो नहीं मिल सकता। कोई भी फल हो, कर्म फल से मतलब स्वर्ग ब्रह्मलोक पर सारा हो गया, क्यों? कर्म का ही फल है ब्रह्मलोक पर जितना भी, कर्म से यहाँ मानस कर्म ही लेना, उपासना विशिष्ट जो कर्म भी ले लेना, सतत ब्रह्मलोक पर समस्त फल आ जाएगा इसमें कर्म फल शब्द से, क्यों? स्वर्ग आदि को नहीं लेना, रूढ़ कर्म फल नहीं लेना है, सब कुछ ले लेना। इसलिए कहते हैं पूर्ण विशेषण वाला जो पुरुष है यदि वह कर्म फल को त्याग करके तत्त्व विशेषण वाला हो तो शांति मिलेगी, शांति का मतलब सहेतुक संसार का अनंतर ही उपशम हो जाना, न तो कालांतर मगर चले सद्यो मुक्ति हो जाएगी, कालांतर की अपेक्षा नहीं। केवल कर्म फल त्याग करेगा तो फायदा नहीं, केवल ज्ञान का भी फायदा नहीं, केवल ध्यान का भी फायदा नहीं, ये कहने का मतलब यहाँ केवल श्रवण का भी कोई लाभ नहीं। जब इन सब से संपन्न और जड़ कौन? कर्म फल त्याग जड़, जब ये सही हो तो श्रवण भी सम्यक हो जाएगा, श्रवण सम्यक हो तो तत्त्वार्थ ज्ञान भी सम्यक होगा, तदवार ज्ञान सम्यक हो गया तो ध्यान सम्यक होगा तो अनुभूति होगी तो शब्द मुक्ति हो जाती है। जब तो यही हुआ वैराग्य, ये तो आनंद विमान समय स्पष्ट ही है। श्रोत्रियस्य अकाह महतस्य, आनंद बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है और अत्यंत अकाम वो भी बोलना बंद कर देंगे। श्रोत्रियस्य अकाह महतस्य भी बोलना बंद कर देते हैं। जहाँ पूर्ण ब्रह्मानंद वाक्य है कुछ इसलिए इनका एक क्रम बताया हुआ है। अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्ट उपाय अनुष्ठान अशक्त। इसे कहते हैं जो अज्ञ पुरुष है वह कर्म में प्रवृत्त है और पूर्वोपदिष्ट कोई भी उपाय का अनुष्ठान करने में वो असमर्थ है। उसके लिए सबसे पहला सीढ़ी में समझाना पड़ेगा ना, सीधा वेदांत पढ़ लो। नहीं नहीं, उसको कहना पड़ेगा भाई ऐसे करो, तुम्हारे कर्म में आ सकती है, आरती उतारते हो, घंटी बजाते रहो, काम करते रहो, कोई आपत्ति नहीं, खूब करो, किंतु इसके करने की फल की आकांक्षा मत करो। वहां से उसको शुरू करना पड़ेगा, जब उसके करने से अंतकरण शुद्धि होगी अपने आप उसका मन श्रवण में लगेगा, कम से अपना भाग्य बढ़ेगा। इसलिए अज्ञ पुरुष का दृष्टिकोण से स्तुति किया जा रहा है। अज्ञ से कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्ट उपाय अनुष्ठान अशक्त सर्व करणाम फल त्याग श्रेय साधन उपदिष्टम न प्रथमम एव। इसलिए श्रेय साधन उपदिष्टाम ऐसे व्यक्ति के लिए ही सर्व कर्मों के फल त्याग तो कम से कम करो। फल की कर्तृत्व छोड़ नहीं सकते, भोक्तृत्व छोड़ नहीं सकते, कोई चीज नहीं तुम नहीं त्याग सकते, फल को तो त्याग दो। वही उसके लिए अज्ञ के लिए श्रेय का साधन उपदेश किया गया है। न प्रथमम एव न प्रथम अतश्चय, क्योंकि जो है पहले से ही करने लग जाए गड़बड़ हो जाएगा। प्रथम शरणाधिगम न कार्य में चढ़ता न प्रथम सीधे ही तत्व ज्ञान में चल जाए, सीधे ही ध्यान में चला जाए, बिना कर्म त्याग दिया वो तो कुछ नहीं पा सकता। नहीं धन्य सुना दे, वो पहले शब्द साधन कर चुके हैं इस बात को। अतश्च श्रेयो ज्ञानम अभ्यास उत्तरोत्तर विशिष्टत्व उपदेशी न सर्वकर फल त्याग स्तूयते। इसलिए श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास आदि इत्यादि से उत्तरोत्तर की विशिष्टता का उपदेश किया है। सर्व इसके द्वारा सर्वकर फल त्याग को स्तुति मात्र किया जा रहा है। समझो संपन्न साधनानुष्ठान अशक्त अनुष्ठित्वेन श्रुत्वात्, संपन्न साधनों का अनुष्ठान में अशक्त है तो अनुष्ठित्वेन उसके लिए क्या है कर्म ही है। उसके लिए क्या है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीव जेच्छद गुंसवा। इसलिए ही कहा गया केन साधन में इन समस्या स्थिति यदि है तो साधन में देना सदर सदा। अरे मुख की स्तुति कर रहा हूँ, अरे किसके सदस्य स्तुति करोगे, चंद्रमा को लेकर स्तुति करूंगा, कहना पड़ेगा ना सादृश्यता का। या किसकी सादृश्यता को लेकर के स्तुति किया आपने, केन साधन में स्तुति काम यदा सर्वे प्रमुच्छंद सर्व का प्राणाद अमृत तो मुक्तम तत् प्रसिद्ध ब्रदायण को प्रसन्न ने कहा यदा सर्वे मुच्छंद जो इसकी हृदय के अंदर आश्रित कामनाएं जो सारे के सारे मिट जाते हैं उसी समय इसकी मुक्ति हो जाती है ऐसे कहा है। उस श्रुति के आधार पर हम यह स्तुति करते हैं। वह श्रुति ने भी मुक्ति का मूल कारण क्या बताया कर्म फल क्या। यही तो कठिन है ना, किसी भी प्रकार का कर्म हो रहा है तो उसका आकांक्षा फलाकांक्षा रहता है। एक बार एक भगत ने इसी महात्मा से कह दिया कि महाराज आप तो फालतू बैठे खाते पीते रहते हो, कोई करते तो हो नहीं। वो तो कहते हैं कि अरे मूर्ख हम महात्मा बने हैं इसीलिए कि तुम्हारे को पुण्य करने का अवसर दिया मैंने, नहीं तो खिलाता पहले तो कहां से, किसको खिलाता पहले गधे को खिला के पुण्य हो गया, जाने खिला कौन कह रहा है तेरे को मेरे को खिला नहीं, तो मेरे को खिला के क्या पाया पुण्य पाया कि नहीं। मेरा साधु बनने में भी मेरा लाभ क्या तेरा भी लाभ है, डबल लाभ हो रहा है। मेरा तो लाभ हुआ है बिना बैठे लड्डू पेड़ा मिल गया कुछ किए ही, बिना कुछ किए बैठे बैठे मिल रहा है, मेरा लाभ तो है ही है, मेरी कामना तो पूरी हो ही गई लेकिन तेरी भी कामना मैं पूरी कर दे रहा हूँ। त्याग में भी उसके अंदर भी उसके अहम है, ये मैं साधु नहीं बनता तो क्या कर लेता, तो कैसे पुण्य करता है मैं ना, ये भी तो है क्या बड़ा मुश्किल का नहीं। किसी भी कर्म का फल को त्यागना बहुत कठिन, इसलिए मूर्खता ही है। मैं नहीं पढ़ाता तो आप कैसे पढ़ लेगा? अरे दुनिया में बहुत पढ़ाने वाले, तू क्या है? तो पढ़ा दिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कौन सी बिगड़ता? कहीं ना कहीं और चले जाते, कहीं ना कहीं और को सुन लेते, सुनाने वाले कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। इसीलिए ये फालतू अहंकार है जो सोचा मैं नहीं होता तो तेरा क्या होता, ये तो केवल पति पत्नी के बीच का डायलॉग जैसे हो गया। तो इसी कहते अहंकार को त्यागने, जब अहंकार को त्याग तो कामना त्याग तो हो ही जाता है। अहंकार के वजह से कारण मैं हूँ कुछ ये समझा, फिर कुछ चाहिए भी चालू हो जाए। इसे कहते सर्व काम प्रहार अमृतम उत्तम तत् प्रसिद्धम कामाश्च सर्वे श्रोत स्मार्थ सर्वकर्म राम फला। कामना से क्या लेना? श्रोत स्मार्थ सकल कर्मों के फल को ले लेना। यहाँ त्यागी च विदुष ज्ञान निष्ठस्य विदुष, उसके ऐसे फल को त्यागने पर ही ज्ञान में निष्ठा रखने वाला जो विद्वान है उसको अनंत रैव शांति रीति कर्म फल त्याग सर्व कर्म फल त्याग सामान्यम अज्ञ कर्म फल त्याग से स्थिति। इसे सर्व कर्म फल की सामान्यता ज्ञानवान पुरुष में भी है, अज्ञानवान पुरुष में भी समान हुआ कि नहीं हुआ? यही सादृश्य। जो ज्ञानवान पुरुष के अंदर सर्वग्रह फल त्याग के माध्यम से क्या होता है? मोक्ष मिलता है। इसे तारस कर्म फल त्याग को लेकर स्तुति कर रहे हैं अज्ञानवान के कर्म फल त्याग को, कि दोनों में सदृशता है कर्म फल त्याग रूपी। इसे कहते हैं ज्ञानिष्ठ से विषयों त्यागे अनंत रैव शांति। सर्व काम त्याग सामान्यम अज्ञ कर्म फल त्याग से अभ्यस्ति, अज्ञ के द्वारा किया गया सर्व कर्म फल त्याग में भी सादृश्यता तो है। इसलिए तत्सामान्य कर सर्व कर्म फल त्याग स्तुति ही यम प्ररोचनार्था। इसे तार सादृश्यता को लेकर के सर्व कर्म फल त्याग हर स्थिति में हर अवस्था में, अज्ञानी हो ज्ञानी हो, सभी को किसी न जिस किसी भी अवस्था में जो कोई भी है सबको वास्तविक कामनाओं को त्यागना ही चाहिए, इस प्रकार से प्रेरणा देने के लिए ही ये स्तुति किया गया है। यथा जैसे कह दिया था ब्राह्मणों को प्रेरणा दे, रहे कैसे ब्राह्मण हो? अगस्त्य ने जो सारा समुद्र को पी गया था, आप कैसे ब्राह्मण है? तो उसे भी अरे अगस्त्य पी लिया तो हम कम है क्या? उसके भी दिमाग में आ ही जाएगा। अब उसके लिए जो है वो भी क्या करेगा? फिर प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? है देखो विश्वामित्र किसी ब्राह्मण का शाप दे दिया तो ऐसा हो गया, तुम्हारे हिसाब तो बेकार जा रहे हैं। अच्छा मैं भी गायत्री जपूंगा, आज से 12,000 छोड़ूंगा नहीं, और देखता हूँ मेरे साथ कैसे फल जाएगा, और मैं डर जाएगा काम। स्तुति से ही होता है दूसरे को प्रेरणा मिलती। यथा अगस्त्य ने ब्राह्मणे ने समुद्र पीते थी इदानीं तरा अभी ब्राह्मणा, इदानीं तरा अभी ब्राह्मणा, जिसे कह लिया अगस्त्य भी ब्राह्मण के द्वारा समुद्र पी लिया गया, ऐसे कहते ही बराबर आजकल के ब्राह्मणों में जोश उड़ जाएगा। ब्राह्मण तो सामान्य स्तुयंदे, इस समय के ब्राह्मणों को भी ब्राह्मण के साथ स्तुति करनी पड़ती है, तब ब्राह्मण अपने जोश में आएंगे और काम करेंगे, तो करते हैं नहीं ना ये, इसलिए उनको जोश लाने के लिए स्तुति करना पड़ता है, तब इनके भी मन में आता और ये भी करते हैं तो लाभ सबको मिलेगा। एवं कर्म फल त्याग कर्मयोग से श्रेष्ठ सागरतम अभितम, इसे कर्म फल त्याग से कर्म योग भी श्रेष्ठ साधन है, ये बात कह दिया गया है समझो। अत्र च आत्मेश्वर भेदम आश्रित विश्वरूप ईश्वरे चित समाधान लक्षणो योग उक्ता, जब स्पष्ट आ गया ना यहाँ पर विचार। अब तक जो चर्चा हुई है क्या, ये अपने में और ईश्वर में भेद है मानकर, भेदम आश्रित विश्वरूप ईश्वर में चित्त का समाधान करना है, उपासना करनी है, निर्गुण निराकार का मामला ही नहीं, वो बिल्कुल आउट ऑफ पिक्चर है, यहाँ से आप बाहर है, उसका विचार या नहीं किया जा रहा है। यहाँ जो है ये केवल सगुण साकार के उपासक उनमें ही हितार्थ में साधकों की तरफ का विचार हुआ है, उनके लिए ही स्तुति करना भी जरूरी नहीं, तो प्रेरणा नहीं मिले तो कैसे बनेंगे? ये निर्गुण निराकार वाले को प्रेरणा देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आत्मा ही है, वो तो ज्ञान स्वरूप में स्थित हो ही चुके हैं, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है प्रेरणा आदि देने की, ये जरूरत पड़ता है इन लोगों को। इसलिए कहते हैं चित समाधान रूपा जो योग है वो यहाँ कह दिया गया था, वह ईश्वरार्थम कर्मानुष्ठान आदि च, ईश्वरार्थी होना चाहिए कर्मानुष्ठान आदि, ये बात कह दिया गया। अत ही तदप्यशक्तोसी यदि अज्ञान कार्य सूचना, देखो जगह जगह अशक्तोसी का मतलब क्या, अज्ञान का कार्य, उत्तरोत्तर अधिक अज्ञान वाला है, पूर्व पूर्व कम अज्ञान वाला है। तारतम्य तो अपने आप आ गया ना साधक के अधिकारी के कोटि में। यदि अज्ञान कार्य सूचना न अभेद दर्शन हो अक्षरोपासक से कर्म योग उपदेशी दर्शे थी, इसलिए अक्षर का उपासक जो है अभेद दर्शी के लिए ये स्तुति पूरक कर्मियों में प्रवृत्त करने के लिए प्रेरणा दिया जा रहा है, स्तुति किया जा रहा है, ऐसा न उपपदते ऐसा व्याख्या नहीं समझे। इति दर्शित बात दर्शाया गया है। तथा कर्म योगिनो अक्षरोपासना अनुपत्ति दर्शित, इसलिए एक तरह भी वार दिया जो कर्मयोग का अधिकारी है सर, इनमें से कोई भी अक्षर उपासना का अधिकारी नहीं। क्रिया भी बहुत नीचे कोटि के हैं, इनका भी मंचना बाकी है ना, इनका बर्तन साफ नहीं है, अभी मल भरा पड़ा है, उसको दूर करना धीरे धीरे जरूरी है। तथा कर्मयोगी अक्षरोपासना पत्ति, कर्मयोगी के लिए अक्षरोपासना की उत्पत्ति नहीं है, ये भी बात दर्शा दिया भगवान के द्वारा। देवता प्रबंधि अंतर करके अक्षरोपासना के लिए क्या कहा, प्रबंधि माम एव, और ईश्वर के पास के लिए माम एति पांडव एव कार्य के द्वारा व्यवच्छेद के बारे में जो कार्य स्पष्ट या भाषकर कर दिए, यही व्यवच्छेद करके स्पष्ट कहा गया है। अक्षरोपासकाराम कैवल्य प्राप्त स्वातंत्र मुक्त इतरेशा पारतंत्र ईश्वराजनता दर्शितवान, ये भी बात यह स्पष्ट कर दिया गया है। जो अक्षरोपासक है उनको कैवल्य प्राप्ति में किसी की और आगे कृपा आदि की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र है, और जब चाहे तब अपने स्वरूप में से सही है, तो जब चाहे तब कैवल्य प्राप्ति हो जाएगी उन्हें, स्वतंत्र है वो। अच्छा कथन करके इतने शाम लेन बाकी जो सगुण साकर उपासक ब्रह्मलोक पर्यंत के जितने भी अधिकारी लोग है सबके सब पारतंत्र ईश्वराधीनता, मन सभी में परतंत्रता है, ईश्वराधीनता है, इस बात को भी यह दर्शन करते कराते हुए कहा गया। तेषाम अहम समुद्धर्था, स्पष्ट ही है मैं सब इन लोगों का समुद्धरण करने वाला हूँ, मैंने उनके अधीन हो ही नहीं है समुद्धरण में। यदि ईश्वर से आत्मभूतात्ते मता, यदि विश्व रूप और हिरण गर्भ वाले उपासकों को भी ईश्वर रूप ही ऐसे मान लेंगे, ईश्वर से आत्मभूतात्ते मता अभेदर्शित अक्षर रूप ही होते, फिर तो वे सब क्या है अभेदर्शी होंगे, फिर तो अक्षर रूप ही हो जाएंगे। यदि समुद्धरण कर्म वचनम तान प्रति अपेशनम से, फिर तो समय पर ऐसे उद्धरण करूंगा, ऐसे समुद्धरण रूपी जो कर्म का जो कथन किया है वह झूठा ही साबित हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। यस्माच्च अर्जुनस्य अत्यंतम एव हितैषी भगवान तस्य सम्यक् दर्शन दर्शन अनन्वितम् कर्मयोगम् भेददृष्टिमन्तम् एव उपदिशति, कहते हैं इसलिए अर्जुन के प्रति का प्रति अत्यंत हितैषी है भगवान। विशेष रूप इस प्रसंग में तो जब भगवद गीता का उपदेश हो रहा है, इस प्रसंग में तो अवश्य ही अर्जुन के प्रति मानना पड़ेगा भगवान अत्यंत हितैषी है। तद्वारा सकल संसार के समस्त जीव जो मुमुक्षु लोग है उन सभी के ऊपर भी महान कृपा कर रहे हैं। यस्मात् अर्जुनस्य अत्यंतम एव हितैषी भगवान तस्य सम्यक् दर्शन अनन्वितम् कर्मयोगम्, ऐसे उस अर्जुन के प्रति कर्मयोग क्यों उपदेश देंगे अतिशी हो करके। अभी कैसा कर्मयोग जो सम्यक दर्शन से अनन्वित कर्मयोग को जो कि भेद दृष्टि वाला है यह मान करके तो उपदेश दे रहे ना, भेद दृष्टि मंदम अर्जुनम प्रति उपदिशति, भेद दृष्टि वाला है अर्जुन, ये बात भगवान को अच्छी तरह से पता है, अतः भगवान उस अर्जुन को उसी की स्थिति के अनुरूप उपदेश दे रहे हैं। न च आत्मानम ईश्वरम प्रमाण तो बुद्धवा कश्चित गुण भाव जिगमिषति कश्चित विरोधा, न च आत्मानम ईश्वरम प्रमाण तो बुद्धवा, प्रमाण से यदि मान लिया किसी ने जान लिया कि मैं ही ईश्वर हूँ आत्मानमेव ईश्वर मिति प्रमाण तो बुद्धवा कश्चित भी गुण भाव कश्चित न जिगमिषति विरोधात, किसी के अंदर भी गौण भाव और किसी के अंदर भी कहीं गमनागमन की इच्छा कर ही नहीं सकता व्यक्ति, विरोध के कारण से। तस्मात् अक्षरोपासकानां सम्यक् दर्शनिष्ठानां सन्यासीनां तत् सर्वैषणानां अत्वेष्ट स्रहूदानां इत्यादि धर्मपूगं साक्षात् अमृतत्व कारणं मुक्ष्यामीति प्रवर्तते। इसलिए अगला श्लोक अब अक्षरोपासकों के लिए आरंभ कर रहे हैं कि इसलिए अक्षरोपासक क्या है, सम्यक दर्शन निष्ठा वाले लोग है, सन्यासी है, त्यक्त सर्वेशना वाले, इनके अंदर सारा त्याग है। जितने वहां पर वर्णन किया अलग अलग अलग साधकों का, अथाशक्ति सी करके वो समस्त प्रकार का चीज इनके अंदर विद्यमान है। सबको करने में ये अशक्त नहीं शक्त ही, इसीलिए अद्वेष्टा सर्वभूतम इत्यादि जो वो अक्षरोपासक के सर्वभूत धर्मों का कथन करने के लिए आगे कथन करने वाले हैं, इसके लिए भूमिका बांधते हुए साक्षात अमृतत्व का साधन होता उस धर्म समूह को कथन करने की इच्छा से प्रवर्तित करने की इच्छा से ही अब प्रवृत्त हो रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुदक्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो अक्षरोपासक कैसे होता है जो शांति को पा लिया है, वो कहते वो तो अद्वेष्टा होता है सगल भूतों के प्रति। किसी भी भूत के प्रति उसके अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होता, और मित्र सभी का मित्र हो जाता है। करुणा ये वचन, और करुणा मय पुरुष रहेगा वो, करुणा ये वचन। निर्ममो निरहंकार, उसके अंदर अहंकार भी नहीं ममकार भी नहीं, अहंता ममता से रही देव, और दुख एवं सुख इन दोनों को समान दृष्टि से अनुभव कर लेता है। सबको क्षमा करने का स्वभाव वाला, कोई भी कुछ भी कर बैठता है उनको क्षमा करने के स्वभाव वाला होता है। भाष्यकार इन शब्दों की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां न द्वेष्टा आत्मनो दुख हेतु अपि, अपने लिए दुख का कारण होता जो कोई भी वस्तु होगा उस वस्तु के प्रति वह द्वेष नहीं करता। न किंचित द्वेष्टि सर्वाणी भूतानि आत्मत्व नहीं पश्यति, क्योंकि सकल भूतों को वो अपने आत्म रूप नहीं देख रहा। अद्वेष किसे करेगा, अपने से द्वेष करना हो जाएगा ना। फिर मैत्र मित्र भाव मैत्री, मित्रतया भाव वर्तते मैत्र, मित्र का भाव को मैत्री कहते हैं, या मित्र रूपेण सबके साथ व्यवहार कर लेता है इसको कहते हैं मैत्र। मैंने सदा ही सबके हित ही सोचता है। मित्र कौन है, जो दूसरे का हित को समझने वाला सोचने वाला। करुण ये वच, करुणा मैंने कृपा, दुखितेषु दया तदवान करुणा। कृपा क्या है, दुखित पुरुषों में जीवादियों को देखकर दया करने का नाम करुणा है, कृपा है। तदवान पुरुष को कहते हैं करुणा। सर्वभूता अभय प्रदा सन्यासी, कहने का मतलब सगल भूतों को अभय प्रदान करने वाला सन्यासी, गुण धर्म वाला होनी चाहिए वस्त्र से नहीं। निर्ममो मम इति प्रत्यवर्जितो, मेरा है ऐसा भाव से रहित, जब सब कुछ अपना अपना ही तो मेरा सब कुछ रह जाएगा, अरे मेरा अपन खत्म हो जाएगा उसका। निरहंगारो निर्गम प्रत्यय, जब मेरा नहीं रह गया तब मैं कहां से अलग हो गया,